Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 dzień listopada, minęła 17. Justyna Mączka, Artur Ewertowski, czas na serwis. Nie będzie wysłuchania publicznego w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Nie zgodziła się na to Komisja Nadzwyczajna. Polska czeka na decyzję angielskiego sądu. Chce, żeby znajdujący się ostatnio w prywatnych rękach obraz Henryka Siemirackiego wrócił do kraju. Bezdomni pracujący na rzecz wspierających ich ośrodków. Rząd znowelizował ustawę o pomocy społecznej. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmująca się projektami zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych odrzuciła wnioski o odroczenie pracy komisji i zorganizowanie wysłuchania publicznego. Nie zgodziła się też na wniosek opozycji o odrzucenie projektu Prawa i Sprawiedliwości w całości. Marcin Horała z PiS-u tłumaczył, że organizacje miały 14 dni na zgłoszenie opinii w sprawie projektów. Poza tym, jak dodał, debata publiczna toczy się cały czas. Odbyła się bardzo obfita debata parlamentarna. Odbywa się cały czas debata publiczna za pośrednictwem zarówno środków masowego przekazu, jak i nie tylko. Kluby parlamentarne organizowały konsultacje, nazywając je wysłuchaniem publicznym, choć one wysłuchaniem publicznym nie są, ale takie spotkania się odbywały według mojej wiedzy. A najważniejsze, takie podstawowe, węzłowe problemy, które te projekty obejmują, są w debacie publicznej praktycznie permanentnie, no i są dyskutowane od wielu, wielu lat. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z klubu Kukiz15 nie krył oburzenia. Prawo i Sprawiedliwość przekroczyło kolejną granicę, jeżeli chodzi o sposób stanowienia prawa. Bardzo się spieszą. Tak, w ten sposób nie wolno stanowić zmian w ordynacji wyborczej, które decydują o tym, w jaki sposób wybieramy naszych przedstawicieli. To jest bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Projekt PiS-u wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zasada ta nie będzie działać wstecz. Likwiduje również jednomandatowe okręgi wyborcze do rad gmin. 7 na 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej ma powoływać Sejm. Projekt Kukiz15, nad którym także będzie pracować Komisja Nadzwyczajna, zakłada wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu oraz do sejmików województw. Jest prokuratorskie śledztwo, a polskie władze zapowiadają starania o odzyskanie obrazu Taniec wśród mieczów Henryka Siemireckiego. XIX-wieczny obraz miał zostać dzisiaj zlicytowany w londyńskim domu aukcyjnym. Po interwencji śledczych z Polski, a także Ministerstwa Kultury, obraz wycofano z aukcji. O kolejnych krokach mówi minister kultury Piotr Gliński. Złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie tego obrazu i następnym krokiem jest decyzja sądu angielskiego w kwestii zabezpieczenia. I będziemy domagali się wyegzekwowania tego obrazu na rzecz Skarbu Polskiego, ponieważ istnieje możliwość uzyskania decyzji o tym, że ten obraz zostanie przekazany do Polski. Obraz w 1939 roku został zabrany przez Niemców z prywatnych zbiorów i trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1953 roku. Został wtedy wpisany na listę polskich zabytków ruchomych. Osoba, która wystawiła obraz na aukcji, twierdzi, że odziedziczyła go po rodzicach, ale nie ma dokumentu potwierdzającego zakup ani zezwolenia na wywóz chronionego zabytku z Polski. Jedna z wersji Tańca wśród mieczów Siemirackiego została sprzedana w Nowym Jorku za ponad 2 miliony dolarów. A schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Tak nazywa się nowy typ ośrodków przeznaczonych dla tych, którzy mieszkają na ulicy. O ich powstaniu zdecydował rząd, nowelizując ustawę o pomocy społecznej. Mają zapewnić nie tylko tymczasowe schronienie, ale także w miarę możliwości pomóc w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu życiowej samodzielności. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska. Musi się też odbywać praca z osobami bezdomnymi, żeby one były umotywowane do tego, żeby wychodzić z tej bezdomności, więc żeby w jakikolwiek sposób, nawet najbardziej symboliczny, partycypowały w kosztach pobytu. Nowe ośrodki mają powstać obok już istniejących noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy ogrzewalni. Polscy otochirurdzy pokazali, jak dobrze potrafią przeprowadzać operacje poprawiające słuch. A w ciągu 2 dni zespół ze Światowego Centrum Słuchu zrobił 30 zabiegów, które oglądali lekarze ze wszystkich kontynentów. Dodatkowo operacje były transmitowane na żywo w internecie. Profesor Henryk Skarżyński, który kierował lekarzami, mówi, że dzięki takim zabiegom można pokazać na arenie międzynarodowej możliwości i poziom polskiej medycyny. Poziom naszej otochirurgii to dostępność do najnowszych technologii dla polskich pacjentów jako pierwszych w świecie albo jednych z pierwszych. To możliwość stosowania wszystkich dostępnych nowoczesnych technologii, żeby poprawić słuch zarówno u dzieci, jak i u dorosłych z wadami wrodzonymi, jak i nabytymi. Światowe Centrum Słuchu położone jest w Kajetanach koło Warszawy. Lekarze z tej placówki od 10 lat szkolą lekarzy z całego świata, m.in. z Singapuru, Indonezji, Kenii czy Arabii Saudyjskiej. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 17.30. Czas na sport i bez wątpienia Tomasz Gorazdowski. Na początek o siódmej zmianie trenera w polskiej ekstraklasie. Widocznie ósme miejsce w tabeli to było za mało na ambicje prezesów Zagłębia Lubin. Być może ważniejsze jednak było to, że od pięciu kolejek Zagłębie nie wygrało meczu. No i poleciał Stokowiec, a nowym trenerem Zagłębia Lubin został 66-krotny reprezentant Polski Mariusz Lewandowski. Lubię ciężkie wyzwania, zawsze trzeba kiedyś coś zaczynać. Każdemu daję szansę, każdemu ufam i każdy musi to czuć, że jest potrzebny drużynie. Ja taką metodę wyznaję i tego się będę trzymał. Czy w Zagłębiu będzie teraz lepiej? Zobaczymy, tego nie wiedzą nawet prezesi. Zostając przy tematyce piłkarskiej, dziś rozegrane zostaną dwa rewanżowe mecze ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. O 18:00 Górnik Zabrze zagra z Chojniczanką Chojnice. Faworyt jest znany. W pierwszym meczu było 3-1 dla Górnika. O 20:45 Legia w Warszawie zagra z Druteksem Bytowią. No i tu też w pierwszym meczu było 3-1 dla Legii, zatem niespecjalnie emocje spodziewane na Łazienkowskiej. Pozostałe rewanżowe mecze ćwierćfinałowe odbędą się jutro. Dla Roberta Kubicy dziś i jutro ważne dni. Polak bierze udział w testach Formuły 1 na torze w Abu Zabi. Wiadomo, że Kubica walczy o miejsce w zespole Williamsa i te testy mają rozwiać ostatnie wątpliwości, potwierdzić bądź zaprzeczyć słuszności decyzji podjętych być może już przez szefów Williamsa. Dziś rano Kubica miał siódmy czas ze wszystkich startujących uczestników. Najszybszy, sporo szybszy, był Kimi Raikkonen. Kubica przejechał w sumie ponad 500 kilometrów. W sesji popołudniowej za kierownicą Williamsa zasiądzie Kanadyjczyk Lance Stroll. On już ma podpisany kontrakt i wiadomo, że w przyszłym sezonie on będzie jeździł. No ale jutro rano w testach weźmie udział Siergiej Sirotkin, który też walczy o to, by jeździć w przyszłym sezonie w Formule 1. A po południu znowu zobaczymy Roberta Kubicę. No i czy potem będzie coś wiadomo? Czy Williams coś powie? Zapewne nie, ale już na pewno będą wiedzieli coś więcej na ten temat. To jeszcze rzut oka na prognozy pogody, a według tych ostatnich teraz i w najbliższych dwóch godzinach padać będzie w okolicach Poznania, Bydgoszczy i Gdańska, ale deszczowe chmury powoli będą przesuwać się na północny wschód. Około 23:00 nad Polską nie powinno być już po nich śladu. Za to w okolicach Olsztyna w najbliższych godzinach może padać śnieg. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Kielcach 4, w Łodzi i Krakowie 5, we Wrocławiu 6. Noc pochmurna, na termometrach od minus 4, minus 2 stopni na południowym wschodzie, od minus 2 do plus 2 w centrum i od 1 stopnia do 3 stopni na północnym zachodzie. Jutro lokalne przejaśnienia na zachodzie i północy kraju, w pozostałych regionach pochmurno. Szczególnie intensywne opady deszczu w centrum kraju. Około południa może też poruszyć śnieg. Po południu deszcz i opady deszczu ze śniegiem powoli zaczną przesuwać się na północny wschód. A na termometrach na Podlasiu plus 1 stopień, w centrum od plus 2 do plus 4, na południu plus 2, na Wybrzeżu plus 4, na zachodzie do plus 4 stopni. To jeszcze rzut oka na europejską mapę pogodową. Dziś najcieplejszymi stolicami są, Tomku? Madryt i Lizbona. No, pół na pół. Lizbona i Rzym, tam 16 stopni, z tym, że w Rzymie przelotnie może padać, to taki dodatek, suplement. A najzimniej w Helsinkach? Nie sprawdzam akurat Helsinek. W Londynie? Myślę, że około 7. Plus 8, w Paryżu? 9. Plus 7, w Berlinie plus 5, w Warszawie plus 3, w Moskwie 0. Minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z wybranym procesorem Intel, otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące Canon o wartości 179 zł w zestawie. Mediamarkt. Precz z nudą. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już teraz awokado 50% taniej, 2,49 za sztukę. A pomidory rzymskie 44% taniej, tylko 2,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Kocha-

ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. No wyjaśniło się, pan Marcin napisał do nas z trasy A2 w kierunku Warszawy. Mam z boku na fotelu pasażera towarzysza podróży, który za mnie maila wysłał tego także. I ten ktoś to Joanna. Towarzysza Joannę serdecznie pozdrawiamy, a my już za chwilę opowiemy o 660 hektarach na południu Warszawy, które są do zagospodarowania. Może państwo mają jakiś pomysł? Zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3. Proszę do nas dzwonić. zd@polskieradio.pl. Proszę pisać. To już pewne. Dokładnie za 10 lat lotnisko Chopina w Warszawie ma zakończyć swoją działalność, przynajmniej w takim kształcie jak teraz. Jego funkcję ma przejąć Centralny Port Komunikacyjny, którego budowę zaplanowano w okolicach Baranowa. Zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild, a Mariusz Szpikowski, dyrektor lotniska Chopina w Warszawie, te wiadomości potwierdza. Lotnisko Chopina zostanie wówczas zamknięte dla ruchu cywilnego, a cały ruch z lotniska Chopina zostanie przeniesiony właśnie na CPK. Nie chcemy powtórzyć losów na przykład lotniska w Montrealu, gdzie pozostawiono lotnisko. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego RP. To jest zbyt duże ryzyko inwestycyjne, zwłaszcza w sytuacji, w której buduje się duży port lotniczy, który musi mieć pewną masę startową od samego początku. Tutaj najprostszy przykład to jest niemalże za płota, czyli Tempelhof w Berlinie. Grzegorz Sobczak z redakcji czasopisma Skrzydlata Polska. Lotnisko na Tempelhof przestało być tak naprawdę potrzebne. Ono służyło jeszcze jako lotnisko dla takich mniejszych przewoźników regionalnych i dla biznes jetów. To przez kilkanaście lat bodajże taki stan się utrzymywał, aż w końcu władze miasta podjęły decyzję o likwidacji tego lotniska. Budynki są obecnie wykorzystywane między innymi jako centrum dla uchodźców. Już dzisiaj możemy odczuć, iż dojazd z centrum do lotniska, czy w ogóle z innych dzielnic Warszawy do lotniska, albo z lotniska jest mocno utrudniony. Przy CPK, przy odpowiedniej inwestycji drogowej, kolejowej, szacowany dojazd na takie lotnisko wynosiłby około 20 minut, byłby zdecydowanie dogodniejszy dla mieszkańców Warszawy. Pojawiły się tego typu doniesienia medialne, że lotnisko ma być nadal lotniskiem, tylko ma obsługiwać zaledwie loty specjalne, wojskowe, ewentualnie czarterowe. Rozumiem, że ta decyzja jeszcze nie zapadła. Absolutnie nie zapadła. Znaczy czartery zostaną przeniesione do nowego portu lotniczego. Natomiast co do innych aktywności, w szczególności związanych z obronnością państwa, tutaj decyzja nie zapadła. W przypadku lotniska Chopina, jeśli chodzi o loty wojskowe, no to mamy tutaj do czynienia w zasadzie wyłącznie z lotami transportowymi. No i oczywiście transport najważniejszych osób w państwie. Natomiast to nie jest aż tak intensywny ruch, żeby uzasadniał istnienie lotniska tylko z tego powodu. Jednym ze scenariuszy jest stworzenie centrów biznesowych, centrów konferencyjnych. Istnieje możliwość zagospodarowania go na przykład na cele administracji rządowej, zrobienie nowej dzielnicy mieszkaniowej. Rozumiem, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Tak duże połacie ziemi, które mogłyby być przedmiotem inwestycji deweloperskich. Marcin Jańczuk, ekspert rynku nieruchomości z Metro House. To rzeczywiście jest sytuacja, która nie miała jeszcze miejsca w historii polskiego budownictwa. Te obszary będą przeznaczone także na budownictwo chociażby związane z logistyką, z transportem. Mamy przecież węzeł de facto autostradowy. Rzeczywiście tą obwodnicę budowano po to, aby zapewnić odpowiedni ruch transportowy. Teraz ten ruch mógłby być przełożony także na ruch samochodowy, który dostarczałby towary do magazynów, do centrów logistycznych. Warszawskie lotnisko to nie tylko port lotniczy Fryderyka Chopina, prawda? Jest jeszcze port lotniczy Cargo. Jest nowe centrum obsługi paczek. Cały system logistyczny związany z obsługą przesyłek lotniczych wybudowany niedawno. Jest też zakład zajmujący się przygotowywaniem posiłków dostarczanych na pokłady samolotów. Baza techniczna lotu. Zakłady PZL Okęcie, które są obecnie w grupie Airbusa, więc takich działalności powiedzmy około lotniczych, niezwiązanych z przewozem pasażerskim, ale jednak związanych z istnieniem lotniska jest sporo. Jaka przyszłość czeka lotnisko Chopina? Jakie jest państwa zdanie w tej sprawie? Decyzja o tym, co dokładnie stanie się z terenem po lotnisku Chopina, ta oficjalna decyzja, zapadnie do 2025 roku. Te relacje przygotował Kuba Witkowski, a my już za chwilę opowiemy o nowej drodze, na którą wstąpił wczoraj książę Harry. A propos pierwszych książek, które czytaliśmy w życiu lub które rodzice czytali nam w życiu, napisał do nas pan Tomasz. Pierwsza książka, którą pamiętam, to Pan Maluśkiewicz i Wieloryb. Jakie tam były piękne ilustracje. Mam prawo jazdy od bardzo dawna, ale pamiętam, że kiedyś jeszcze był taki zwyczaj, że jeżeli ktoś miał źle ustawione światła, to mu inni kierowcy długimi, że tak powiem, po oczach dawali i w końcu wchodził po rozum do głowy, a w tych czasach jak komuś tak świeci, to nie czają ludzie tego w ogóle. A jak się okazuje, nowy samochód to także nowe problemy, napisała do nas pani Ania. W moim aucie, żeby zmienić żarówkę, to trzeba od nadkola ją zmieniać, a rękę trzeba mieć złamaną w trzech miejscach. Inaczej nie ma siły, tylko warsztat. Wariactwo. A my już teraz do Londynu. Zapraszamy do Trójki. I będzie o życiu wyższych sfer. To już prawie pewne. Książę Harry, jeden z następców brytyjskiego tronu, poślubi amerykańską aktorkę Meghan Markle. Nie znamy jeszcze daty ślubu, ale wokół tego małżeństwa już jest wiele pytań. Wszystko dlatego, że panna Meghan jest rozwódką, katoliczką i należy do świata show biznesu. Jest aktorką. Jednak książę Harry, pytany, czy obawia się jakiejś konferencji, odpowiada, że nie. Nie wiem, czy to coś nowego. Myślę, że to dla mnie jest nowy członek rodziny. Jest to kolejny gracz w drużynie, dużym zespole. To, co my wszyscy chcemy robić, to być w stanie realizować odpowiednie zobowiązania, wykonywać naszą pracę i zachęcać innych i młodsze pokolenie do postrzegania świata we właściwy sposób, a nie w krzywym zwierciadle. Jest to na pewno kontrowersyjna kandydatka, ale oni już się spotykają od pewnego czasu, więc to nie było wielkie zaskoczenie. Doktor habilitowany Dorota Babiras z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie ma dużej realnej możliwości, żeby on kiedykolwiek miał być kandydatem do brytyjskiej korony. Chociaż zdarzały się takie sytuacje, że nawet dalsi członkowie rodziny królewskiej nie mogli poślubić osób, które wybrali. Pamiętamy tutaj, kiedy król Edward VIII był zmuszony do abdykacji, ponieważ właśnie chciał poślubić panią Simpson, Amerykankę, rozwódkę, czyli dość podobna sytuacja jak tutaj. tutaj. Myślę, że to jest dowód na to, że jednak czasy się zmieniają i że nawet monarchia brytyjska, która jest bardzo konserwatywną instytucją, musi iść z duchem czasów. Ta hierarchia jest widoczna wszędzie. Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pamiętajmy, że w zasadzie tą hierarchię ustawia kolejność dziedziczenia tronu. Wszyscy muszą respektować i znać swoje role. Miarą ich sukcesu jako nowych członków rodziny królewskiej jest umiejętność respektowania miejsca, które jest im przypisane, i to nie jest rola łatwa, bo to jest zawsze o krok za mężem. Jeśli ona będzie potrafiła z tym jakoś normalnie żyć, to myślę, że czeka ich szczęśliwe pożycie, a jeśli ona będzie miała z tym problem, a pamiętajmy, że jest Amerykanką i niekoniecznie te wszystkie sprawy do końca instynktownie na przykład rozumie, no to myślę, że to będzie stałe źródło problemów. Ja jestem po prostu dumna z tego, kim jestem i skąd pochodzę. Meghan Markle, narzeczona księcia Harry'ego. Nigdy nie przywiązywaliśmy z Harrym do tego wagi. Skupiliśmy się na tym, kim jesteśmy jako para. Więc kiedy zdejmie się wszystkie dodatkowe nałożone na siebie warstwy i cały ten szum, myślę, że naprawdę łatwo jest po prostu cieszyć się z bycia razem. Można zostawić to wszystko za sobą. Ja myślę, że nikt już na poważnie nie bierze tego przekonania, że rodzina królewska powinna być przykładem moralnego prowadzenia się. Czy następców tronu ograniczają jakieś konkretne przepisy? Z tego co wiem, to przepisów takich nie ma. Chyba pokutuje jeszcze stara ustawa, która zakazuje katolikowi zasiadanie na tronie brytyjskim. Natomiast tak naprawdę nie ma żadnego przepisu, który by zakazywał członkom rodziny królewskiej związki z osobami na przykład właśnie rozwiedzionymi, czy nie będącymi Brytyjczykami, czy tak jak w przypadku właśnie Meghan Markle z takiego mieszanego pochodzenia etnicznego. Panna Meghan Markle formalnie nie będzie księżną nigdy. Ponieważ żeby być księżną, trzeba być osobą krwi królewskiej. Więc oficjalny tytuł na przykład panny Merkel po zamążpójściu będzie księżna Henrykowa Walijska. Czyli jej pozycja będzie definiowana jako pozycja żony swojego męża. A jak czytamy na oficjalnej stronie rodziny królewskiej, ślub zaplanowano na wiosnę przyszłego roku, a o zaręczyny księcia Harry'ego pytała Paulina Kozion. 27 minut po godzinie 17. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Greta Van Fleet, Highway Tune. Sprawdziłem, bo aż nie wierzę. Panowie mają 21 lat. Greta Van Fleet. Co ja robiłem, jak miałem 21 lat? Czas na serwis. Studio Artur Ewertowski. Trwają prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zajmuje się nim Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Poprawki zakładają głosowanie bezwzględną większością na wspólną listę 15 kandydatów do KRS, gdy nie uda się wybrać ich większością 3/5 głosów. Inna poprawka zakłada, że każdy klub będzie mógł wskazać maksymalnie 9 kandydatów. Pojawia się też możliwość zgłaszania kandydatów przez przedstawicieli prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Prezydencka minister Anna Surówka-Pas zapewniała, że wybór przedstawicieli KRS przez Sejm nie oznaczał upolitycznienia tej instytucji. Borys Budka z PO stwierdził z kolei, że wybieranie członków KRS-u z jednej listy sprawi, że sędziowie będą mieli, jak to określił, znaczki partyjne. To dowód na wiele nadużyć. Tak szef Komisji Weryfikacyjnej od warszawskiej reprywatyzacji Patryk Jaki mówi o zeznaniach byłego burmistrza Bielan. Komisja wyjaśnia sprawę zwrotu działki przy ulicy Szeregera 72 w Warszawie. To jest kolejny etap takiego metodycznego, konsekwentnego i systematycznego odsłaniania kulisów, afery i mechanizmów, które odpowiadały za aferę reprywatyzacyjną. Natomiast na pewno z dzisiejszego przesłuchania zostanie jedno zeznanie świadka, cytat, jak burmistrz Bielan z Platformy Obywatelskiej miał się zwrócić do lokatorów: wasze ulice, nasze kamienice, i to mówi wiele. Po rozprawie dotyczącej Szeregera komisja zajmie się odwołaniem od decyzji dotyczącej nieruchomości przy Poznańskiej 14. Zwrot kamienicy wcześniej został uchylony. Prawosławni rozpoczynają 40-dniowy post zwany Filipowym. To odpowiednik adwentu w kościele katolickim. Ksiądz Anatol Szymaniuk z Białegostoku mówi, że w tym czasie wierni przygotowują się duchowo do świąt. Cerkiew od wczesnochrześcijańskich czasów postanowiła przygotowywać człowieka duchowo, aby przez post dokonać pewnej przemiany w życiu i zmobilizować wszelkie swoje siły, aby walczyć głównie z grzechem. A post Filipowy zakończy się 7 stycznia, kiedy prawosławni będą świętować Boże Narodzenie. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. 8 umów międzyrządowych i biznesowych zawarto w Hanoi. Po spotkaniu prezydentów Polski i Wietnamu Andrzej Duda rozmawiał dziś z najważniejszymi politykami tego kraju. Polska zgodziła się udzielić Wietnamowi 250 milionów euro pożyczki. Kolejne porozumienia dotyczą współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, rolnictwa i ochrony środowiska. Tymczasem firmy Exatel oraz China Unicom podpisały umowy na połączenie sieci telekomunikacyjnych. Dzięki niej polski operator będzie obsługiwał m.in. połączenia głosowe i przesył danych między Europą Zachodnią, Polską a Chinami, mówi wiceprezes spółki Marcin Malicki. Biznes chiński rozwija się bezpośrednio także w Polsce. W ramach już pierwszego zlecenia będziemy obsługiwali jeden z koncernów farmaceutycznych, który jest klientem China Unicom. To będzie jakby komunikacja placówek tego koncernu farmaceutycznego z placówkami matkami w Azji. Firma ma też obsługiwać ruch głosowy. W trzecim kwartale banki udzieliły mniej kredytów mieszkaniowych, wynika z raportu opublikowanego przez Związek Banków Polskich. Choć spadek w ujęciu kwartalnym wyniósł ponad 8%, nie oznacza to mniejszego zainteresowania kredytami. Ten rok, jak mówi Jacek Furga, autor raportu, będzie bardzo dobry. Wynik roczny będzie najlepszy od 7 lat. Jeśli chodzi o liczbę kredytów, to będzie to poziom około 190 kilku tysięcy sztuk kredytów. Natomiast jeśli chodzi o wolumen akcji kredytowej, to będzie rekord rzeczywiście. To będzie jakieś 43-44 miliardy złotych udzielonych tylko w roku 2017. Większość kredytów jest udzielanych przy wkładzie własnym na poziomie 10%. Najczęściej zobowiązania są zaciągane na 25 do 35 lat. Ocena wiarygodności kredytowej małych firm będzie łatwiejsza. W drugiej połowie przyszłego roku ruszy agencja ratingowa utworzona przez Giełdę Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji Kredytowej. Instytucje podpisały w tej sprawie porozumienie. To ważny krok, bo ułatwi firmom pozyskanie pieniędzy na rozwój, uważa Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W tej chwili dominującą formą finansowania są kredyty bankowe, ale na całym świecie bardzo popularną formą są emisje obligacji. Natomiast, żeby te obligacje korporacyjne znalazły swoje grono inwestorów, potrzebna jest właśnie taka ocena wiarygodności kredytowej. Przedsiębiorca może pozyskać to finansowanie taniej. Agencja ratingowa powstanie na bazie działającego już Instytutu Analiz i Ratingu. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił niecałe 0,5%. Wartość obrotów

Tylko kilka procent samochodów poruszających się po polskich drogach ma prawidłowo ustawione światła. O tym dziś mówiliśmy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i wywiązał się temat wymiany żarówek. Pani Ania napisała do nas, że musi mieć rękę złamaną w trzech miejscach, żeby wymiana doszła do skutku. Redaktor prowadzący zacytował list jednej ze słuchaczek, która stwierdziła, że żeby wymienić żarówkę w jej samochodzie, trzeba się dostawać od zderzaka, od nadkola. Ja dzwonię z warsztatu, jestem właścicielem warsztatu. Ludzie, dajcie żyć, no my też mamy rodzinę, też mamy dzieci, też potrzebujemy zarobić. A Polak wiadomo zdolny, ale i czasami nie da rady. Ja pamiętam, miałem ładę 2105, tak zwana piatiorka, i w niej potrafiłem pasek klinowy wymienić w ciągu 10 minut. A teraz z żarówką do warsztatu. Obecnie mam to samo. Pozdrawiam. Ale od czego jest serwis? Spryskiwacze na szyby były źle wyregulowane i bardziej spryskiwały dach niż szybę. Po telefonie do serwisu zaproszono mnie na 3-godzinną wizytę do warsztatu, żeby rozebrać pół samochodu i dostać się do tych spryskiwaczy i móc je wyregulować. Także a propos tych nowych rozwiązań w naszych super samochodach. Dziękujemy za telefony, a już za 3 minuty Puls Trójki i Łukasz Karusta. Connection breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My pen, no more love letters I will send. Emotions all reduce the text, and now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. Stealing my broadband time. My server disconnected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lava. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. Tu Trójka za kwadrans szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam w Trójce. Dzień dobry. Czekamy też na drugiego gościa, na Tomasza Wróblewskiego, prezesa Warsaw Enterprise Institute. Pan Tomasz w warszawskich korkach, miejmy nadzieję, że za chwilę dojedzie. A dzisiaj porozmawiamy o rasistowskich i ksenofobicznych hasłach na transparentach i na ustach uczestników Marszu Niepodległości, o atakach na obcokrajowców na polskich ulicach. Przynajmniej taki obraz z Polski ostatnio idzie w świat. Czy słusznie, czy mamy problem z narastającą ksenofobią, a może problem dotyczy całej Europy, a może nawet problem dotyczy bardziej Europy niż Polski. Panie Marcinie, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich monitoruje takie przypadki. Czy w tej chwili mamy w Polsce więcej zachowań ksenofobicznych i rasistowskich niż na przykład 2-3 lata temu? Na pewno więcej tego typu zachowań jest odnotowywanych przez organy ścigania i przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które też podejmuje interwencje i monitoruje postępowania prowadzone przez organy ścigania w tego typu sprawach. Na wzrost tego typu przestępstw, mówią o przestępstwach motywowanych nienawiścią, pokazują statystyki prowadzone przez prokuraturę. Widać w tych statystykach, że przestępczość rośnie co najmniej od 2004 roku, przy czym ostatnio, czyli począwszy od 2014 roku, zmienia się i struktura tych przestępstw i też tak naprawdę jest ich nadal coraz więcej. Zmienia się struktura, to znaczy, że na jakie przestępstwa się zmienia? Zmienia się struktura, to znaczy rośnie liczba przemocy motywowanej nienawiścią na tle pochodzenia narodowego, etnicznego, rasy czy wyznania. Rośnie liczba, cały czas rośnie liczba przestępstw popełnianych przez internet. Na pierwszym miejscu wśród ofiar tego typu przestępstw, wśród osób, które cierpią w wyniku tego typu przestępstw, pojawili się muzułmanie, którzy wcześniej tak naprawdę w tych statystykach nie dominowali, oczywiście w tych smutnych statystykach, co wskazuje na to, że prawdopodobnie rosnąca skala tego typu przestępczości poniekąd jest motywowana tą debatą, która toczy się wokół kryzysu migracyjnego w Europie. Potoczy się debatą, nie samym kryzysem. Prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski wciąż w drodze. Słyszymy się. Dzień dobry, panie Tomaszu. Guardian pisał ostatnio o 60 tysiącach faszystach na ulicach Warszawy. Pan napisał na łamach Politico, że najwyżej 10% z nich można nazwać skrajnie prawicowymi nacjonalistami. Pana zdaniem, jak duży to jest problem, jeśli chodzi o Polskę w porównaniu z Europą Zachodnią? Oczywiście nie mamy takich statystyk i liczb, może z wyjątkiem samych incydentów takich, które rzeczywiście są porażające i do których mamy dostęp, czyli na przykład informacje dotyczące ilości osób żydowskiego pochodzenia we Francji, które zdecydowały się na emigrację do Izraela, powrót, powołując się na to, że czują się niepewnie ze względu na rosnącą populację muzułmańską i jej agresywny charakter. Mamy ilość podpaleń domów czy obozów dla uchodźców w Niemczech. To jest ponad 200 już w tym roku. To jest rzeczywiście ogromna skala. Mamy przypadki rasistowskich ataków. Poniekąd w dwie strony, no bo te ataki terrorystyczne też są w jakiś sposób motywowane nienawiścią, czy to religijną, czy nienawiścią rasową. Także ta skala jest w ogóle nieproporcjonalnie większa. Nie wiem, czy mamy bardzo dokładne statystyki, ale nikomu i chyba słusznie nie przychodzi do głowy, żeby rząd francuski, który możliwe, że niedostatecznie konsekwentnie walczy z nienawiścią religijną i rasową i żeby zatrzymać osoby pochodzenia żydowskiego we Francji, nie nazywany jest faszystowskim. Tak samo jak faszystowskim nie nazywany jest rząd Angeli Merkel, mimo że to chodzi do rozmaitych wydarzeń. Między innymi dlatego, że oczywiście te rzeczy dzieją się równolegle. Z jednej strony Niemcy zapraszają tych imigrantów, a z drugiej strony inni Niemcy podkreślają swoją nienawiść, niechęć rasową czy religijną. Panie Marcinie, pytanie do Marcina Sośniaka. No właśnie, marsze, na których pojawiają się różne faszystowskie hasła, mamy też między innymi w Niemczech czy we Francji. Czy pan i państwo obserwują też wzrost nietolerancji faszyzmu i takiej ksenofobii w całej Europie Zachodniej? Myślę, że tak. Myślę, że całą Europę dotyka ten problem. Oczywiście no, Rzecznik Praw Obywatelskich z racji pełnionych funkcji skupia się na Polsce i monitoruje sytuację w Polsce. Sytuację z zagranicy znamy tylko albo z doniesień medialnych, albo ze współpracy z naszymi partnerami. Ale rzeczywiście jest to zjawisko niestety powszechne w Europie. Motywowane trochę wydarzeniami, chociaż wydaje mi się, że bardziej winna jest tutaj sama debata prowadzona wokół kryzysu czy sytuacji migracyjnej w Europie, nawet nie same wydarzenia, które z tym są związane. Fakt faktem, takich zdarzeń, zjawisk mamy więcej też we wszystkich państwach Europy. Europa będzie biała albo bezludna, Polska tylko dla Polaków, między innymi takie hasła pojawiały się na transparentach. Panie Tomaszu, czy pana zdaniem na takie hasła nie powinno być jakiejś stanowczej reakcji władz? To są dwie teorie na to. Jedna to oczywiście, że musimy sprzeciwiać się głoszeniu nienawiści i przemocy i to, co do tego nie ma wątpliwości. Druga rzecz, jak na to reagować. Część tych haseł, jeżeli dobrze się w nie wczytać i przyjrzeć, nie miała większego sensu. One niektóre same sobie zaprzeczały. One były przeciwko kapitalizmowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko komunie, przeciwko rasom. Ja odnosiłem wrażenie, przyglądając się niektórym z tych haseł, że jest to niezrównoważona grupa młodych ludzi, bardzo intelektualnie niedojrzałych, którzy do końca nie wiedzą nawet, co głoszą. Niezależnie od tego, czy przybierają miano jakiejś organizacji czy instytucji, są po prostu niedojrzali intelektualnie. I teraz pytanie, jak na to reagować, to jest pewnie raczej pytanie do psychologa. Czy rzeczywiście nagłaśniając to i odciągając po to i mówiąc, że to jest wina całego rządu i państwa, czy raczej zastanowić się, jakimi innymi procesami starać się tych ludzi wchłonąć do społeczeństwa, pracować z nimi i starać się jakby rozkodować, czy ta nienawiść rzeczywiście to jest jakaś wielka ideologia, czy to raczej jest wentyl dla pewnego osamotnienia, zubożenia, nieumiejętności odnalezienia się. Panie Marcinie, jak reagować na takie hasła, jak reagować na takie zachowania? No nie możemy zapominać, że publiczne propagowanie rasizmu, faszyzmu, nienawiści motywowanej pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowościowym czy wyznaniem jest przestępstwem. Jest przestępstwem dużej wagi, zgodnie zresztą z wytycznymi prokuratury krajowej, jest przestępstwem ściganym z urzędu. I jakby rys psychologiczny czy analiza tego problemu z punktu widzenia społeczeństwa to jedno, natomiast skuteczne ściganie i wykrywanie tego typu przestępstwo drugie. Taka prewencja i skuteczność działania w tego typu przestępstwach też zapobiegają innym podobnym przestępstwom w przyszłości. I wszystkie tego typu hasła, które pojawiały się na tej czy na innych manifestacjach oczywiście powinny wywołać reakcję organów ścigania. W tym przypadku taką reakcję spowodowała. Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje postępowania, które w tym zakresie się toczą. Też przedstawia swoje uwagi czy swoje oceny co do tego, co się wydarzyło na marszu 11 listopada w tym przypadku. I to jest jakby podstawa, skuteczna reakcja organów ścigania na tego typu przestępstwa, czy na podejrzenie o popełnienie przestępstwa w tym zakresie. Pomówmy chwilę o faktach i o liczbach, bo według statystyk policji, wiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich najbardziej skupia się na statystykach prokuratury, ale ja powiem najpierw o liczbach, które przytacza policja. W 2016 roku doszło w Polsce do 765 przestępstw na tle rasowym, 2015 rok to 762 takie przestępstwa, ale rok wcześniej, w 2014 roku, to były tylko, trzy razy mniej, 262 takie zdarzenia. Panie Tomaszu, nie niepokoją pana te liczby i tak gwałtowny wzrost? No, przestępstwo jest przestępstwem i musi to niepokoić. I oczywiście tu się zgadzam, że głoszenie nienawiści i rasizmu i to jest przestępstwo i musi niepokoić. Ja tutaj do tej pierwszej części, której pan był łaskaw zwrócić uwagę, wydaje mi się też, że jesteśmy bardziej wyczuleni na pewne słowa, terminy, a już na pewno na to, co dzieje się w internecie. Nie wiem, nie jestem ekspertem i nie monitoruję tego w żaden sposób, ale ciekaw jestem, w jakim stopniu to trochę wynika, ta rosnąca skala, z tego, że znacznie lepiej już jesteśmy w stanie przyglądać się nadużyciom czy przestępstwom nienawiści w internecie. Na ile jesteśmy bardziej wyczuleni i zwracamy uwagę, czy odpowiednim organom donosimy na przykłady wypisywania haseł rasistowskich czy innych antysemickich na ścianach. No, że to też jest pewien, nie wiem, czy to też nie jest pewien postęp, objaw pewnego pewnej większej wrażliwości społecznej. To jest pewien postęp, panie Marcinie, czy jednak tych przestępstw jest faktycznie więcej? Myślę, że i jedno i drugie. Pan redaktor ma rację i to bardzo dobrze, że ludzie są coraz bardziej wyczuleni na tego typu retorykę w przestrzeni publicznej i że częściej zgłaszają tego typu przestępstwa. Myślę, że to jest też efektem tych statystyk. Natomiast mimo wszystko jest jeszcze cała ogromna, nieznana tak naprawdę skala tej szarej strefy niezgłaszanych przestępstw i to często bardzo poważnych przestępstw, nie tylko haseł na murach, ale też użycia przemocy. Obecnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich staramy się zbadać skalę tej szarej przestępczości motywowanej nienawiścią. Myślę, że wkrótce będziemy mogli podzielić się wynikami prowadzonych w tym zakresie badań. Na razie za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast rzeczywiście jest tak, no ale statystyki, zwłaszcza te statystyki prokuratury krajowej, one są trochę inne od tych policyjnych. One dotyczą głównie prowadzonych postępowań i te liczby są trochę większe, bo z tych danych wynika, że w 2016 roku postępowań w sprawach o przestępstwach z nienawiści było tak naprawdę 1631, z tego aż 1300 kilkanaście były to sprawy nowe, podjęte w 2016 roku. Także te... A jak wygląda z interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo wiem, że do państwa takie zgłoszenia też napływają. Tak, do nas napływają zgłoszenia. My przede wszystkim staramy się monitorować to wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Podejmuję interwencje bardzo często w przypadkach, kiedy już organ ścigania podjął działania w tej sprawie. I takie sprawy są u nas rejestrowane. Zresztą no, my podejmujemy sprawę w kierunku działań organów państwa, no nie obywateli, bo takich kompetencji rzecznik nie ma. Natomiast nawet w statystykach rzecznikowskich, chociaż one też nie są oczywiście miarodajne, bo to też myślę, że jest duży wpływ takiej świadomości społecznej i zgłaszania tego typu zdarzeń. Mogę powiedzieć tyle. W zeszłym roku podjęliśmy 60 interwencji w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. W tym roku takich spraw jest już 96, ostatnia 96, podjęta niedawno po ataku na ośrodek kultury muzułmańskiej w Warszawie sprzed paru dni. Panie Tomaszu, jeszcze poproszę o krótką odpowiedź. Wiem, że to temat rzeka, ale bardzo krótko. Czy pana zdaniem ten problem szybciej narasta w Europie Zachodniej, czy szybciej narasta w Polsce? Nie no, moim zdaniem to, co dzieje się w Europie Zachodniej, nie da się porównać do tego, co się dzieje w Polsce. A na pewno już to nie może nikogo uprawniać do stwierdzenia, że polski rząd jest faszystowski, czy marsze patriotyczne mają charakter faszystowski. Pomijając, że to jest nieadekwatne, ponieważ faszyzm to jest system polityczny, a te postawy raczej są dość, jak powiedziałem, niedojrzałe, nie są dobrze zorganizowane, są sprzeczne same ze sobą. I tutaj musimy postawić kropkę. Tutaj prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski i Marcin Sosz z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, dziękuję do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy. A koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy. W zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24